Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Du har netop taget hul på din faste 55 minutter i selskab med de finansielle markeder. Vi står i en stærk regnskabsuge, og vi fører dig selvfølgelig trygt igennem dagens aktuelle selskab, og det gør jeg sammen med Lav Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Godmorgen. Mens du får styr på markedet, så kan jeg også sige, at i dag tager vi os også tid til at kigge lidt på erhvervslivets, Batman og Robin, kan vi kalde det, samspillet mellem finansdirektøren og den administrerende direktør i selskaberne. Vi skal tale lidt senere i programmet med Chief Financial Officer, finansdirektøren i DFDS, han hedder Torben Carlsen. Han blev årets CFO i 2017, og når vi har fat i nakken på ham, så kan vi også høre lidt om deres seneste opkøb i Tyrkiet. Med mig i studiet har jeg også to herrer, Andreas Broby og Christoffer Lundberg. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Godmorgen. I er studerende ved CBS. Yes. Det er vi. Korrekt. Yes. Samtidig med det, så har I simpelthen sat jer for at stable Skandinaviens største konference for CFO's finansdirektør på benene. Den løber af stablet her i slutningen af maj, den 25. maj, rigtigt, må det være, ja. Andreas, hvordan er det, man midt i studiet og alle mulige andre lige sidder og får den idé, at man gerne vil lave en konference for finansdirektører? Jeg tror, for Christoffer og mit vedkommende, jeg tror, det kommer fra, at vi gerne vil udfordre os selv. Og det er også derfor, at jeg tror, mange stifter er noget. De har sådan en tendens til bagefter at snakke om, at ideen var bare fastsat fra starten af, at man havde en perfekt strategi, og man eksekverede på en perfekt osv. CFO Insight startede egentlig bare som, lad os bygge en konference, ikke? Så lad os lære noget af det. Og ligesom hver palads starter med den første sten, og så begynder vi så at undersøge sådan lidt, hvad laver de andre konferencer, og hvad er det egentlig, der laver konferencer i Danmark? Og der opdagede vi rimelig hurtigt, at konferencer rettet mod CFO'er, det er jo et marked, der er totalt domineret af revisionshuse og konsulenthuse. Og det er konferencer, hvor at 50 år gamle partnere skal stå op på scenen og belære CFO'erne om fremtiden. Det vil jeg gerne tage kampen op mod, så vi tænkte, at CFO'erne fortjener bedre end det her. Lad os lave en neutral konference, hvor der ikke er salg, men hvor der er fokus på værdiskabelse for deltagerne. Og hvor det er altså de unge, os, der kommer til at udgøre fremtiden. Starten af 20'erne. Starten af 20'erne, ja. Jeg er 23, 21. Ja. Altså fremtiden selv, der kommer ud og fortæller CFO'erne, det her det er fremtiden, ikke? Der tager debat op om det. Det er jo disruption, så. Ja, vi har disruptet konferencemarkedet, kan man godt sige, ja. Også på den samme måde bridger lidt CBS med finansverdenen, fordi nok som vi kommer ind på senere i showet, så er vi jo i en situation, hvor CFO'en virkelig udvikler sig. Jamen, hvorfor er CFO'en overhovedet interessant? Jamen altså, CFO'en er rigtig interessant i dag på grund af, jeg vil sige primært, hvad vi har set af data. CFO'en har tidligere arbejdet med, hvad kan man sige, ham der håndterede regnskaberne og Excel-ark. Ja, Excel-ark. men det vi ser i dag er, at CFO'en kan have en mere proaktiv rolle, og det vil sige være en mere strategisk rolle, fordi at hans data simpelthen har blevet så stor, så han kan simpelthen komme med input og sige, at vi kan simpelthen forudse den her prissætning, og de her forretningsområder skal vi fokusere på, dem her skal vi måske ikke fokusere på. Samtidig så, fra hele investorsynspunktet, så ser man jo lidt CFO'en som den her independent rolle. Altså han er jo en service funktion, og er ikke direkte med i marketing eller operation, så han er jo lidt ham, der skal challenge og sikre sig, at investorer... Det udfordrer Lars Svendsen. Ja, han er udfordrende. Han er lidt talsmanden for alle aktionærerne, og simpelthen sikrer sig, at CEO'en med hans visionære idéer ikke ryger lidt for meget ud af sidespor. Og jeg tror, at vores indtil, at vi gjorde det, og hvorfor vi bringer mange CBS'er ind, er fordi, at jeg tror, at mange har det forkerte syn af CFO'en. Mange tænker, at det er den tidligere revisor, som bare gik over, ja, og nu er han bare CFO. Men det er faktisk en meget mere interessant rolle, og det er lidt det, vi prøver, hvorfor vi vil gerne have CBS. Og vi er ikke bare for CBS, vi er også for folk fra KU, og endda er nogen fra Aalborg Universitet, der er med i konferencen. Ja, så er vi langt ude. Ja. Så er vi ikke i landet. Vi skal høre meget mere om, hvordan I har stykket den her konference sammen, og hvordan I ligesom har taget den her udfordring op med revisionshusene, som er ligesom dem, der traditionelt der står for det. Jeg skal lige høre, er det bare fordi I gerne sådan, jeg synes, det er langt at gå at skabe en hel konference, hvis det er fordi I sådan bare gerne selv vil promote jer som kommende finansdirektør, Christoffer? Jeg vil ikke sige, det er for at promote os selv for at komme. Jeg tror, det vi vil gøre, det er mest bare at skabe bedre muligheder for studerende. Det er derfor, vi gør det. Det er derfor, vi har taget 20 frivillige studerende. Vi har faktisk bare sagt til studerende, kom med, vær en del af den her. Hvis du gerne er interesseret i finance, så kom med i det her, fordi så får du det rigtige syn. Fordi man får ikke rigtig, det rigtige syn hos CBS mere, fordi der sker så meget. Så jeg tror, det har været den primære motivation. Ja, så altså, det er altid fedt at bare bygge ting, kan man sige. Ja, bygge, altså, ja. Det er lidt sin egen gevinst. Ja. Og det kan godt være, at det lyder falsk lovfædisk, men det er i hvert fald sådan, jeg har det. Nej, det er moderne, ja, med iværksætter. Ja, det er meget, meget hæft, det moderne er. Ja. Må jeg så godt spørge, undskyld, min stemme er ikke så god i dag, men Får de studerende også noget ud af det, eller er det kun for... Altså, vi har sådan lidt et mål, at hvis vi kan få et overskud på 0 kroner, og vi kan have den bedste konference, Danmark nogensinde har set, så gør vi det. Jo, men studerende kommer jo ikke. Det er vel for grown-ups. Dem, der kommer og lytter, de er finansdirektører. Ja, på dagen til konferencen. De studerende kommer på dagen, for dem bliver networking-mulighed for finansdirektørerne. Og så er det altid interessant for studerende at få et blik ind i, hvad det egentlig går og røres ud i verden. For det ene ting, det er, hvad teoribøgerne på CBS siger. Det andet er de problemstillinger, som CFO'en rent faktisk står overfor. Så det er jo sådan lidt et komplement til deres teoribøger. Ja. Vi skal tale meget mere om den her konference, men vi skal altså også lige have gang i markedet. Så skal jeg også sige, at vi får altså Torben Carlsen med CFO i DFDS lidt senere i programmet. Vores mail er åben som altid, mio@radio247.dk. På vores Facebook-side, der kan I se, hvad der sker i studiet. Lige nu sker der det, at der er meget, meget varmt, der i min store spørgsmål, sveden af banden. Vi livestreamer. Lars Svendsen, du skulle have haft en gammel dansk her til morgen, men du slipper ikke. Vi skal i gang i din stemme også. Det er jo lidt, vi har travlt. Vi har et sådan 0-plus-marked, og Danmark er op med 0,3%. Det er sådan set meget godt. Og så har vi jo i Sverige, hvor der har haft sådan et par gode dage, men hvor Volvo falder, og det, de er lidt utilfredse med derovre, er, at overskudsgraden, det hedder rørelses... marginen i Sverige, at det faktisk er faldet med 0,2%. Altså, de tjener lidt færre på penge på deres salg, men, og så er de valutaen lidt imod, så vidt jeg forstår det, men ellers så går det meget godt, og så har SSAB, det er Swedish Steel, der er der en af de store svenskere, der hedder Industriverden, mener det var, havde solgt ud af sin aktiepost i den, og derfor så den aktie lige røget 2,7% ned, så det, men det er sådan noget efter, det er også det der med vinduer, hvornår man må sælge og sådan noget, ikke? Mm. Efter regnskab har de en periode, hvor de må sælge, at, så den har lige givet sig lidt på den der, men så det er sådan en 0 plus morgen, men altså hvor der er nogle korrektioner på regnskaberne, og Volvo ligger jo højt og flot, så... Volvo, som er regnskabsaktuel her til morgen, men som du selv siger, Lars Svendsen, synes jeg, vi har et marked, der holder niveauet. Ja. USA klemte den også lige akkurat hjem i går, men så inden for de her indeks, så har vi jo så nogle kastevinde hist og pist, specielt i forhold til de regnskabsaktuelle selskaber. Ja, og vi har faktisk ovenkøbet det fænomen, at DAX, alle de der, som går op i kursteknik, at den er faktisk lige præcis kravlet over sit 200-dages gennemsnit. Det er mere end det 12.550, og den ligger i 74 nu på 5, ikke? Så egentlig er DAX kommet op lige over vandoverfladen. De stikker snokken op over vandoverfladen, så må vi se, om det kan holde. Men så det er sådan noget, lidt frem og tilbage. Jeg vil sige, jeg har jo siddet og tænkt her, når jeg ikke er herinde, og så kan man jo sidde og tænke lidt, ikke? Men jeg tror, at den mulighed, jeg synes jo, at markedet skulle falde noget mere i USA, og det tager noget tid, før vi kommer tilbage igen. Og så får vi formentlig et godt år, indtil det hele støder ind i en murs sidst på året, eller hvornår det sker. Men, altså en ny optur. Men der er et sted, hvor det kan komme til at ske, og det var det, som Mogens Vad var inde på i går. Jeg tror, han har fat på noget rigtigt der. At hvis der sker det, lige pludselig, at vi vågner i morgen, og så har kineserne og amerikanerne faldet hinanden om halsen, og blev enige om, at de køber alt, hvad Boeing kan producere, og alle gamle missiler, alt gamle... Ikke nogen handelskrig, ikke noget 12, alt, ikke noget noget. Og så siger de nu, køber vi noget mere derovre fra, og så er vi gode venner, og så lægger vi 12 på et eller andet, som er ligegyldigt, så Trump kan føle sig som en sejr her, og folk hjemme stemme på mig, det der, det politiske gøj, det der, ligesom i overenskomstforeningerne, det skal jo iscenesættes, så de tror, at der sker noget. Folket skal have noget, ikke? Brød og teater. Og så falder de hinanden om halsen, og så er alle glade, og så kan du sige, så er det jo lidt svært for ham at komme tilbage efter 2 måneder og sige, jeg mente det ikke alligevel, nu tager vi en ny omgang. Så hænger han lidt på den, ikke? Og så vil aktiemarkedet jo lige pludselig sige, okay, nu fungerer verden jo igen, og ingen tror på, at Nike-sko ikke kan komme ud af Kina og alt muligt. Det er jo det, vi alle sammen er bange for, at Møller ikke kan sejle containere væk osv. Det er jo ikke jern og stål. Så kan det hele blive godt. Det er den joker, mulighed, der er. Og, og de snakker jo på en eller anden måde bagved. Hende der dame, du kender, Kina-dame der... Christina Bort. Ja. Det var, hun skulle udspionere lidt for det der. Det tror hun er fuldt sving med. Okay, og det tror jeg. Hvor de snakker. Men du er fuldstændig ret, Lars Svendsen. Den dæmper, der har været på aktiemarkedet den sidste måned snart, er jo, at, at Kina, Donald Trump og Xi Jinping, de har ligget i en hård retorik mod hinanden og har indført told på forskellige. Ja, det var så stål og aluminium, der var den sidste, så vidt jeg husker. Men du har fuldstændig ret. Handelskrig er blevet til handelsspændinger, og nu er det sådan fadet lidt ud. Og det, du egentlig siger, Lars Svendsen, der er, at hvis nu det så forsvinder helt, så kan vi få et boost til aktiemarkedet så igen. Så kan vi vel igen. Det er normalt. Altså, jeg har ligesom indstillet mig lidt på, at vi skulle have noget mere nedtur, ikke? Men vi kan måske blive lige pludselig vågne op og sige, nu er alle jo glade, og så op på hesten, og så bare afsted, du. Scramble, som de sagde i gamle dage. Ikke? Bare op i luften. Lad os lige hoppe i de aktuelle selskaber. USA har en regnskabssæson, hvor det hele, det piker. Vi fik Alphabet med deres regnskab i går, som Alphabet altså tjener penge på Google, YouTube og Gmail. De tjener gode penge. Til gengæld var det også lidt hårdt på omkostninger, men alt i alt et godkendt regnskab. Sidste uge fik vi Netflix mere end godkendt. De to første i FANG-gruppen, Facebook, Amazon, Netflix og Google. Og så i morgen onsdag, det bliver rigtig spændende, der får vi så Facebook på banen med deres regnskab. I USA i dag, der går det ned med, jeg mener, det er Eli Lilly, der også kommer i relation til Novo Nordisk, Lars Svendsen. Det er rigtigt, ja. Det er dig, der har styr på det. Det hvis jeg skal lidt tættere på kroppen på de europæiske selskaber, så har vi jo fået svejsiske Kuhn & Nagel her til morgen, ja, og det som jo nu ligger og dytter og kigger i bagspejlet til DSV. Ja, det tror jeg også, man må sige, de gør. men det skulle gå bedre, og det gjorde forleden dag også ham her, Transalpina, som er en anden en. Samme kaliber der, så ja, det tyder på, at det går meget godt for dem. Ham, Alpina der, sagde jo, at det var luftfragt, der gik bedst, og søfarten havde han faktisk nedgang på, men det var nogle kunder, der han havde mistet, påstod han. Men det ser ud til, at det går meget godt, så DSV har vel positive signalerne udefra, kan man sige, at de er gode. Det er da godt, det tyder på, at der er gang i julen i verden, den her globale vækst. Jeg kan kigge på vejen, om der er gang i det. Eller... Men jeg synes altid, at køre bag med en DSV-lastbil, eller også bare, fordi jeg lægger mærke til det. Hvor har vi DSV her til morgen? Er der noget, der sætter nogle svingninger i den? Det tror jeg jo ikke, fordi det skal der jo sige. Det koster 501 og sted 0,8%. Mm-hmm. Han kommer regnskab 1. maj. Ja, og de har jo holdt ikke stille derude, du. Verdens fjerde største logistikvirksomhed, der skal der også være gang i den. Mm. I denne her uge herhjemme, der bliver det altså bankerne i morgen, mener jeg, det er Nordea, vi får. Nej, den koster 4,98. Du er tilbage ved DSV? Ja, undskyld. Ja. Okay. Lars Svendsen, der er gang i Europa rundt omkring. Du kan lige få lidt tid til at stå og nørkle lidt med regnskaber. Vi åbner altså i plus denne morgen en stærk regnskabsuge i dag her i Millionærklubben. Der har vi selvfølgelig fingeren på pulsen, når det gælder selskaber og regnskaber, men vi kigger også lige et blik til den rolle i virksomhederne, der hedder finansdirektør. Vi taler lidt senere med Torben Carlsen fra DFDS, men her i studiet har jeg Andreas Broby og Christoffer Lundberg, to studerende, der har skabt, er det noget, I bare siger, eller er det Skandinaviens største CFO-konference, Andreas? Altså, hvis bare nu vil sige, så har vi jo sådan set brugt loven. Det var i hvert fald markedsføring. Så det er ikke noget, vi bare siger. Og du har lyttet med i timerne, kan jeg høre. Jeg har lyttet med i timerne. Jeg har alligevel lært noget på CBS, jeg har været ret Men nej, det er det. Ja. I vil lave et alternativ til de konferencer, der ellers bliver skabt i konsulenthusene. Christoffer, hvad er det, I har gjort anderledes, eller gør anderledes? Jamen, det som jeg tror, vi gør anderledes, det er, at vi skaber lidt en objektiv scene. Altså både, det skal siges, at både EY, KPMG og Deloitte er nogle meget gode partnere. Det er dem, de er alle sammen blevet partner i konferencen. Og det, de alle sammen siger, det er, at vi lidt giver det, som de ikke selv kan gøre. Vi giver CFO'er en objektivt forum, hvor at det er studerende, der afholder det, og CFO'erne skal simpelthen ikke være bange til, at nu går jeg ind til et arrangement, hvor jeg skal blive solgt af en eller anden partner, som skal sælge mig nogle ydelser. Vi har begge to været ude og tale med CFO'er og haft en god mange kaffesnakker med de her CFO'er. De siger alle sammen, at de glæder sig virkelig til at komme ind og føle, at det er dem, der er i fokus. Altså, også en af de ting, vi gør, det er, at vi har kun paneldebatter næsten, så det vil sige, at vi sætter CFO'en på scenen, hvor de kan sidde og have bare en helt stille og rolig dialog, hvad der betyder mest for dem. Og det tror jeg har været rigtig forfriskende for rigtig mange CFO'er. Ja. Og så altså problemet med revisionshus er jo, når de laver en konference, så er de lidt ud af 50% af det, de ved, resten skal du betale for. Vi har sådan set gået den helt modsatte vej. Altså, vi har en partner, der coacher vores speakers, i hvordan de kan formidle det mere effektivt. Ja. En moderator? Nej, hvad? En moderator? En, der styrer slaget? Nej, vi har en partner. Partner? Partner, okay, ja. Tak. Nej, vi havde inviteret dig, men du gad ikke komme som årsager. Nej, sådan noget, det gider jeg ikke. Og det var, jeg skulle gøre det gratis også, sådan ja, arbejder ja, vi ikke. Ja, det må du alligevel ikke. Andreas, hvem har I med på scenen? Altså, nogle af vores taler, det er for eksempel Torben Carlsen, kommer også, har vi, vi har Søren Vest, vi har Christian Balser, kommende CFO i Danske Bank. Ja. Ja. Vi har Chris Schmidt, managing partner i Axel. Vi har Sten Blåføj fra Saxo Bank. Vi har så mange, at det er næsten svært at huske efterhånden. Sisse fra CFO. Ja, Sisse. Vi har Henrik Schütze fra Nordic Tankers. Vi har Ben Dalla fra KPMG, er en ordstyrer på Kredit. Han er så godt ikke CFO, men han er med skarp. Ja. Kendt fra Millionærklubben, KPMG. Ja. Tak. Ja, han er med skarp. Men jeg vil egentlig gerne tilbage til nu en helt konference for finansdirektører. Det er en stærk hånd, I har samlet jer, der skal på scenen. Christoffer, nu sidder I som studerende. Hvad er det, der er sket med den her rolle? Altså finansdirektørrollen i selskaberne lige pludselig gør, eller det er jo ikke lige pludselig, det er jo en udvikling, der er sket. Hvad er det, der er sket? Altså, der er sket nogle forskellige ting. Altså, det var jo en af de ting, når vi satte os ned. Vi sad begge to med et blankt papir. Vi vidste ikke så meget, hvad CFO'en lavede. Så vi skulle lidt, okay, fra scratch. Hvad laver en CFO? Og en af de ting, som vi har fundet ud af, når vi byggede vores agenda, der er tre ting, der er vigtige. Der er strategidelen, som er den første store del af vores konference, hvor at vi dykker ned i med for eksempel sådan nogen som CFO'en for Christian Hansen, hvor at han kommer ind, og han er tidligere McKinsey-konsulent. Og det er sådan en ny ting, vi begynder at se, at tidligere McKinsey-konsulenter, som går over og tager CFO-rollen, det er jo hensynet til, at det her det er noget, som bliver mere vigtigt, at det er en strategisk sparringspartner med CEO'en. Så er der selvfølgelig det helt traditionelle også, det normale finansafdelingen, men så nu begynder at blive præget af mere sådan, altså robotics, og det vil sige automation, noget af det, som nok Ben Dalla og jeg også talte med sidste gang. Ja. Og så også det sidste, som er future trends, som er vores sidste store område. Og der er der emner som blockchain, cybersecurity og AI. Og de her emner... Altså kunstig intelligent. Kunstig intelligens. Og de her emner, de påvirker CFO'en lidt, som jeg talte om før. Fordi at CFO'en altid har været en datadrevet organisation, men det har været svært for CFO'en at kunne rigtig gøre noget. Han kunne forecast en lille smule, men nu har CFO'en så meget data til rådighed, så han simpelthen indtager den rolle, som man ellers vil have som en chief digitalization officer. Det var en dialog, man havde engang, at vi siger, nu skal vi have en chief digital eller data officer. Ja. Men hvor at man simpelthen sagde, jamen chief data officer er jo CFO'en. Så det er sådan, det er derfor, den bliver mere interessant. Ja, altså det... Men handler det ikke også, jeg hører måske også lidt, at det her organisationsdiagram, som virksomheder har fungeret og kørt efter i mange år, at det måske også lidt af i oplydningen, Andreas? Ja. Det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg ikke, om det er, men jeg tror, at inden for finansafdelingen, noget, der er meget, meget spændende lige nu, det er det her med automatisering, fordi at man kan godt kigge på det som meget skeptisk og pessimistisk og sige, at vi bliver alle sammen fyret, vi bliver sattet med robotter osv. Men det, der er interessant, det er jo, hvordan kan finansafdelingen frigøre de ressourcer, der normalt bliver brugt på de her rutineopgaver til værdiskabelse. Så i stedet for at fyre folk, så prøver at få dem over i en funktion, hvor de ikke bare skal have værdi for økonomifunktionen. Ja. Så økonomifunktionen... går og bliver sådan et profitskabende center i virksomheden. Og der kommer noget af det, at Bofode, CFO i ATP, og Anders Lindberg, en fra Mærsk, kom ud og snakker skal her Kino 2. Ja, han skrev en bog om business partnering. Jeg snakkede med Thomas van Bang og Sisse Fjellsted, CFO i Scandinavian Tobacco Group, i går om det. Og det er netop de samme, de siger, at de ser ikke pessimistisk på det. De tror, at der er kæmpe sociale i det her. Det skal bare gøres ordentligt. Hvor er personale og menneskerne henne? I det her, nu siger jeg, at CFO'en er jo også ansigtet udad til aktionærerne og investorerne, Christoffer. I forhold til personalet, hvordan du ser dem? Jamen altså den menneskelige faktor, er, altså kommunikationsdelen af en CFO i dag, altså der er jo langt skridt for at sidde og kigge på Excel-ark bag sin computer, og så stå ude på en scene og skal kommunikere. Ja, helt klart. Jamen, det vi ser også meget, det som Anders Lindeberg har talt om, det der med, at du bliver nødt til at inddrage menneskerne i din finansfunktion meget mere i forhold til forståelsen af for eksempel kunstig intelligens, og det, fordi at Der kommer en helt nyt behov for ikke bare folk, der kan udvikle kunstig intelligens, men også for folk, der kan forklare, hvorfor siger den, at vi skal fokusere på det her. Hvorfor er prisen sat til det her? Så fokus er rigtig meget at få sin finansorganisation med i det her. Så det vil sige, at der er faktisk mange CFO'er, der også tager med deres under finance managers med sig på konferencen for at få dem ind i den her udvikling også. Mm. Som studerende, jeg læser I begge to på CBS og i starten af 20'erne, og I skal sådan kigge frem på jeres karriere, og var lidt inde på det i starten. Hvor interessant er rollen så som finansdirektør, Andreas? For mig er den meget, meget uinteressant. Jeg sagde tidligere godt, min sådan gevinst er at bygge ting, og jeg ved godt, du kaldte mig for en fanden sælger fra CBS, hvis jeg havde spist morgenmad tidligere i dag. Men det er sådan, det jeg gerne vil. Det var et kompliment. Jeg har gerne været fri. Vi skulle i gang med samtalen. Ja. så nej, og jeg har sgu heller ikke strukturen, tror jeg, til at være en dygtig CFO. Men jeg har stor respekt for CFO'en, og jeg synes, det er interessant, hvordan CFO'en måske kan være modspil til folk som mig, der måske er lidt mere sådan vilde, har måske lidt mere vilde idéer. Hvordan CEO'en og CFO'en kan skabe også med en match her i en virksomhed. Jamen, det handler vel også om, hvordan du kigger på en virksomhed og strukturen i dag, og også når du skal ligesom i tilgang til en virksomhed, hvor interessant er finansdirektøren i forhold til en administrerende direktør? Altså, hvor er din indgang? Tænker du, hvis jeg havde en virksomhed, hvordan? Jamen, så er det meget interessant. En virksomhed skal jo altid have penge, og hvis en virksomhed ikke har styr på deres finanser, så går den konkurs. Og jeg har ikke styr på, jeg går ikke så meget op i økonomistyring og så videre, og ikke sådan regnskab. Så selvfølgelig for mig er det interessant, det her med CFO, hvordan de kan blive en virksomheds sådan steward, du ved godt, sådan det caretaker af virksomheden. Det er det kolde, kyniske, går så en kynisk element, modspil til det lidt mere kreative element af virksomheden. Har du det i dig, Christoffer Lundberg, det kolde, kyniske element? Jeg tror, hvad der gælder konferencen, så er det mere nok... Det kolde, kyniske element at styre på finanserne er stadig meget vigtigt for CFO'en. Jeg vil sige, der er en ting, som man ofte glemmer i snakken om CFO'en, og det er lidt, at du skal stadig kigge på det basale behov. Der er nogen, der også siger sådan, jamen, hvis du er i et startup, hvor at du skal have styr på dine finanser, så nytter det ikke noget, at du kommer en CFO ind, som siger, at vi skal fokusere på robotics, og vi skal fokusere på de her nye ting, for du skal stadigvæk have de fundamentale ting. Så jeg tror, at det er lidt misguidende, og det er noget, vi kommer til at fokusere rigtig meget på konferencen, at sige, der findes ikke the go-to CFO-rolle. CFO-rollen afhænger af, hvad for en virksomhedstype du er. Er du virksomhed i de early stage, hvor du skal have styr på processer og distans, så måske det er en god idé at tage ind måske den tidligere revisor, fordi at du er i det stadie. Og det er meget vigtigt, versus hvis du er i en virksomhed som for eksempel Mærsk, eller hvor okay, nu handler det om, at vi tænker innovativt, vi begynder til at bruge al den her data, så er det den anden slags type. Så man skal lige spørge sig selv, hvad er vi for en virksomhed, og hvad er det for nogle behov, vi har, og ikke bare se på de her nye trends og sige, men så skal vi have de nyeste. Må jeg godt spørge om noget? Ja. Det er, hvornår har man en CFO, og hvornår er det bare en økonomidirektør? Ja. En bogholder, populært sagt, hovedbogholderen. Jeg tror, at når CFO'en begynder at blive sådan lidt en strategisk partner i virksomheden, og ikke bare er en, der kigger bagud, men også med til at lægge strategien fremover, det tror jeg er det der, i hvert fald i min optik, der er det, der kendetegner forskellen på en CFO og bare en regnskabschef. Ja. Fordi at en CFO kan sagtens være en value driver i en virksomhed, men det kræver selvfølgelig nogle ledelsesmæssige kompetencer, som en regnskabschef ikke har. Ja. Der vil du springe fra at være børsnoteret og ikke børsnoteret lavsvendt. Jo, det handler også om, hvor store er firmaer. Ikke? Men, altså, som investorlavsvendsen og aktieanalytiker, hvor stor vægt lægger du til finansdirektøren i forhold til administrerende direktør, for eksempel? Det varierer meget af, hvordan de... godt eller dårligt det går, ikke? Man siger på den måde, som udgangspunkt, er det jo noget, der bare skal fungere. Det, som du taler om, ikke? At det skal fungere hver dag. Det er jo finansministeren, ikke? Og så det andet er jo, om de så også kan og har overskud og så videre til at køre mere ind på driften og sige, det her skal vi investere, det skal vi ikke gøre, og vi kan ud fra vores, det I også taler om indirekte i mit verdensbillede, i hvert fald det er jo det her big data, ikke? At de sidder jo i finansafdelingen med alle dataene, der kan sidde og se på, hvad bliver der solgt osv. Og tidligere, der var folk bare glade for at sælge noget osv. Nu gør man ligesom at kunne sige, hvad kan vi prioritere, hvordan skal vi drive det? Og vi kan se, at der er nogle steder, vi tjener en frygtelig masse penge, andre steder er det rent lort. Så det er det, I skal gå efter, og så skal han jo prøve på at overbevise overbossen om det. Så det er et svært spørgsmål, men man kan jo sige, at hvis jeg skulle stå og jeg må jo opleve en periode, hvor helt tilbage i højrenteperioden var CFO'er jo meget vigtige, fordi man havde renteudgifter eller kunne tjene penge på renter, ikke? Det kan vi ikke mere, det er fuldstændig ligegyldigt. Kapital er gratis, men det er risikoen jo ikke. Man skal jo vide, hvor meget risiko man kan påtage, så meget gæld du kan tage ind osv., og hvad skal du aktier osv. Sådan noget. Der må man sige, at dengang var finansfolkene vigtige, så blev de uinteressante, for at sige direkte, da man kom med alle de her SAP-systemer ind det der, fordi det kørte jo nærmest af sig selv, og så sad der en eller anden overbordholder, og så er vi tilbage nu, hvor de kommer tilbage i kampen, og begynder at få operationel magt og betydning. Jeg tænker, det er tid til, at vi finder en rigtig CFO, ja, som vi nu har brugt det sidste ud på at diskutere. Vi skal tale med Torben Carlsen, han er finansdirektør og CFO i rederiselskabet DFDS, hvis jeg ellers kan få hul igennem til ham, som også er med på jeres konference, Christoffer og Andreas, kan jeg forstå, han skal på scenen der og tale om salg og opkøb. Det er rigtigt. Ja, jeg tager også ud at køre med Sten Blåfald, Ginasen Martin og det hele. Ja. Godmorgen. Han vil ikke tale med os. Vi fortsætter bare. Ja. Nej, men hvis man vil se en lille smule af Torben Carlsen på forhånd, så kan man gå ind og se på vores LinkedIn, hvor han har en lille køretur sammen med CFO'en fra Saxo Bank. Vi har jo lavet en del marketing med hjælp af Aston Martin, hvor vi har lavet blandt andet haft CFO'en for Saxo Bank og Torben Carlsen ud at køre. Ja, i går havde vi Thomas von Bang fra KPMG og Sisse Fjeldt Rasmussen. Ja. Og hvor er det, man kan finde det henne? Jamen, Facebook, LinkedIn. Hvis vi kan få LinkedIn, CFO Insights, ja. Så er det CFO's Getting Hot Dogs. Yes. Og det er den 25. maj? Yes, 25. maj. Og man kan bare melde sig til som fri deltager? Ja, det kan man. Ja, man skal lige betale en pris for at komme med. Vi har en pris, og det er egentlig mest for at sørge for, at det er de rigtige folk, der kommer. Vi har eksperimenteret lidt med priserne. Vi havde en uge, hvor vi satte prisen meget, meget ned. Vi har aldrig solgt flere billetter, men det var det helt forkerte folk, der kom. Altså, det var overraskende så interessant, vi blev for konsulenter, advokater og partner for PwC lige den uge der. Mm. Så har I testet prisfølsomheden i deres... Ja, ja, præcis. Det er sjovt, ikke? Hold kæft, hvor I laver nummer med dem. Jeg har annonceret, at vi skal have fat i Torben Carlsen fra DFDS, og det prøver jeg fortsat, Lars Fens. Mens jeg gør det, så lader vi ud med, at og det er jo vores puls, det er aktiemarkedet, og vi har en masse højaktuelle selskaber med regnskaber, som det hedder. Hvordan er svingninger i markedet PT? Ja, vi ligger stort set, som vi startede. Det er lidt bedre i Tyskland, men ellers så... Og der er nogenlunde den samme takt, ikke? Og hvor Danmark har så op med en kvart procent, og det er stille og roligt. Vi har jo, vi havde top i går, ikke? Som var bedre, end var umiddelbart var forventet. Og så venter vi lidt på, der er jo ham her, Royal Unibrew, han kommer altid sent på dagen. Han er lidt, folk, der drikker øl, de står sent op til syden, men det er han altid. Man skal lige i gang. Og så skal vi have Solar Columbus, men så hvad hedder det, det er sådan lidt mere, trods alt, den mellemstore afdeling, ikke? Mm. Så der er ikke så meget, der flytter på vores marked, og vi har jo ikke lige nu det her fix short selling panik. Det har vi ikke. Nej, det var altså din helt store tema i det kommer i år. Tilbage igen, bare roligt, du. Ja. Der er gang i den. Og det er jo blandt andet i Bavaria Nordic, at kampen står, Lars Svendsen, en af dine aktier. Ja. Og der er også en del af vores lytter her på mailen, der gerne vil vide, hvad pokker der foregår. Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi den bliver ved med at sive nedad, ikke? Og så længe der er nogen, som kan skaffe aktierne til at shortsælle, så kan de jo gøre det. Men det bliver jo et dyrt vedmål den dag, hvor forhåbentligvis er pendulet, bolden springer op, ikke? Og det er jo det, der er det absurde, og hvis det her cirkus fortsætter, kunne man så sige, at det er jo et vedmål, hvem har ret? Er Bavaria en død hund, eller er det en fantastisk virksomhed med en enorm fremtid, som Johnson & Johnson kan se? Formentlig, ikke? Det ser ud til, at de i hvert fald har fire produkter og hælde milliarder i det, som de har født op hos Bavaria, men så kan du sige, jamen, det er jo vedmål i det, og den, der tager fejl, han tæver sine penge. Det er brutalt. Det er how it is. Men det er ikke nogen hemmelighedsfælde, at du har været lang i Bavaria Nordic, og det har du været i så tid, og du holder fortsat på den hest? Ja, jeg mener jo, at de har fat på noget af det rigtige, men at det er jo bare det ved det, at du ved, virksomheder har jo en tidshorisont for at lave et produkt og komme ind, og det er jo forfærdeligt langt i pharma, ikke? Og det er kort i IT. Du kan lave en app på en formel, hvis du har en genial idé, ikke? Og så kan du sælge den for 2 milliarder til nogen. Du skal lige smule den ud i hovedet, og så spørger du lige uden for Danmark, så du ikke skal betale skat. Og så siger du, når du kommer over til Flensborg, jeg har lige fået en åbenbaring, jeg har en app, nu skal I høre, og så køber du den for 2 milliarder. Eller bedre end Monia, kunne et andet sted, hvor tennisspillere og sådan nogen bor. Og ved jeg, cykelrytter og sådan nogen. Det er endnu bedre, ikke? Men hvad hedder det? Det er jo det, der er sagen her. Men i og med, den har den her lange udviklingshorisont, så kører folk jo 13 undervejs og siger, det bliver aldrig sådan noget, og glem det, vi gider ikke mere. Og så kapitulerer de. Det er en kapitulationsfase, vi er i nu. Det må det være. Og når den er kommet, så plejer aktien at stige. Og jeg må erkende, at jeg nok har kapituleret lidt, når det er hensyn til Torben Carlsen, for derfor jeg skal lige måske et sidste forsøg her om lidt. Er der noget for tøj i Oslobåden, måske? Eller også en rejse til Tyrkiet, fordi der foregår ting og sager der i forhold til DFDS, som du har lavet en lille analyse på. Ja, de har jo købt et stort rederi dernede, og så sejlet med trailer fra Tyrkiet, op fra Dardanellerne og fra sydkysten, og så sejler de det til Italien, op til Trieste, helt op i bunden af Italien, op ved siden af, hvad hedder det, Slovenien deroppe, eller hvad det hedder deroppe, helt op i bunden, og så til Toulon i Frankrig også. Og det er sådan en måde, man kommer ud om Grækenland på, og også de dårlige veje og jernbanesystemer, der er i Rumænien og Bulgarien, hele det der område dernede. Det er jo bjerge i landet, det er lidt noget rod, ikke? Så de sejler udenom og tjener en masse penge på det. Det, der er problemet med det, det er jo den politiske risiko, fordi Tyrkiet er jo, som bekendt, det er noget ustabilt system. Du er ikke så begejstret for det opkøb, nej? Netop nej, den men det handler, om, det handler om politisk risiko, og det er jo så også et spørgsmål, som en ledelse skal overveje. Det er jo ligesom Carlsberg i Rusland, det er jo det store eksempel, vi har, hvor de sidder derovre og har hældt, det var jo rent til cirka 50 milliarder kroner, Carlsberg har investeret i Baltic bryggerierne, ikke? Og de har så skrevet lidt ned på det og fået lidt smule penge ud og alt muligt, men det er jo ikke så morsomt at have så mange penge stående, når du ikke ved, om du får skattevæsenet på uendelig inspektion, så er der ikke rigtig tid til at brygge lidt øl, fordi de skal svare på uendelig mængde af spørgsmål. Og til sidst kan du ende med ingenting. Ikke? Det er jo det, der er balladen. Du skal investere i lande, der har politisk tryghed, og det kan man diskutere, om Tyrkiet har. Men hvis man har halvautokratiske styre, man kalder det for dernede, der er 10% spærregrænse i Tyrkiet, ikke? Tyrkiet kan jo blive det næste land, der jeg jo prædiket for flere år siden, som Europa får flygtning fra. Fordi det er jo et land, hvis du er ung og vokser op i det der, så kan du godt sige, at der er ikke nogen fremtid. Det her system er også kommet væk. Det er så et spørgsmål, hvornår og hvordan det vil indtræffe, hvis ikke de kommer på klogere tanker. Men det er problemet. Det er en udmærket forretning, og der er et stort marked, der er vækst i det, 7% om året osv. Ikke rundt om det, og det er gode skib ovenkøbet. Altså, det er tit, når du kører noget sådan, så er det noget klamp, ikke? Men det er skam ordentligt skib ned for skibsværftet i Flensborg. Det er ordentligt meget. Og vi kan jo også sige, nu missede vi dagens hovedperson lidt. Det nu Torben Carlsen, han er CFO i DFDS, og han blev netop hentet til DFDS i halen på et opkøb af AP Møller-selskabet Norfolk Line, så vidt jeg husker, det hed, tilbage i 2010. Og det er jo ligesom med Torben Carlsens svendestykke, den integration, der har været der, og der må han jo nok kunne trække nogle erfaringer i forhold til deres seneste opkøb i Tyrkiet. Andreas Broby, Christoffer Lundberg, og man kan opleve Torben Carlsen, nu fik vi jo ikke med her i Millionærklubben, han er altså på jeres konference den 25. maj på Marriott. Yes, det er rigtigt. CFO Insights, det er navnet. Ja. .org, skal billet. Og vi kan også sige jo selvfølgelig, det er jo også for studerende, så hvis man er studerende, for eksempel på CBS eller KU, kan man gå ind på vores hjemmeside og send gerne en ansøgning, fordi vi vil meget gerne have med. Det siger også CFO'erne, please tag nu nogle studerende med ind, som kan udfordre os på de her Q&A-sessions. Er der halv pris for studenter? Nej, det er faktisk gratis. Altså, det er, vi gør det jo som sagt for studerende, og jeg vil også, altså, nu står vi her og taler om det, men altså, der skal være et kæmpe tak til de 20 frivillige, der bygger det her. Det skal vi huske på. Det vil jeg faktisk sige. Det kan godt være, at vi to står her, men det er ikke os, der er CFO Insights. Nej. Altså, vi har 20 af nok CBS' mest dedikerede og motiverede folk i ryggen, og uden dem havde vi ikke haft noget som helst. Så vi får bare æren for det hele. Det er klogt. Det skal man nogle gange bare lappe, så det er helt okay. Ja. Making things done through other people, det er jo management. Det er sådan, de lærer derude på højskolen derude. I lever det ud. Ja. Stort tak, fordi I var med os i Millionærklubben og pøj med projektet, de her. Lars Svendsen, vi springer i din portefølje. Ja. Det er tirsdag, og der er regnskaber. Jeg skal vide, hvordan du ligesom forholder dig til den. Ja, nu er der ikke nogen... Eller mere, hvordan din portefølje ligger i søen? Ja, jeg ligger i 236.152, altså jeg er ned med 5% i år. Og det er jo blandt andet som Bavarian, ikke? Den har jeg jo smidt 10.000 kroner ud af vinduet på, selvom jeg først havde tjent, jeg ved ikke hvor meget. Og jeg i min gennemsnitskurs er 223. Det er jo egentlig en meget god pris, men den er jo ikke god nok, når børskursen er 167. Og det er jo så problemet, at man må acceptere nogle ture ud i hvor man får julen ud i rabatten, ikke? Og så må man så ligesom køre race og rive hårdt i rattet og komme ind på banen igen. Men det er jo den der med, at det er sådan lidt 0-1-fænomen det her, fordi Bavarian jo på lang sigt sikkert er en takeover-kandidat, ikke? Det er jo det er sådan grundtanken. Hvor ender det her henne dag, ikke? Mm. Altså DFDS, det er sikkert også en virksomhed, som de er 150 år gamle, ikke? 51, det eksisterer sikkert også om 50 år, ikke? Men det gør Bavarian Nordic ikke, fordi de er gået ned om hjem, men fordi de er blevet købt op. Og det er jo fordi, det er virksomheder, som ligger nede i den tidlige fase af varekurven, hvor de først skal have lavet deres produkter. Og det første er jo sådan set i virkeligheden delvis godkendt, nemlig koppevaccinen, ikke? Mm. Men det er jo en vare, du ikke sætter. Den sætter du til nogle regeringer, og hvis en regering sidder og siger, vi, det gør de i USA jo. I år, der kun købe 500 millioner, sidste år købte vi for 1 milliard. Og de har til sydland i USA en mærkværdig regel om, at bevillingssystemet er $100 millioner. Så det er ligesom den ramme, de kan tage. Så har de taget den, så møder man op i det der udvalg igen og siger, vi skal have nogle flere af de der dåser op fra Bavarian i Kvistgård der. Jamen, så tager vi en position til. Så derfor så kører de sådan nogle kvoter, kunne man kalde det for, ikke? Men det er jo også mærkværdigheden, nu taler vi om, hvordan man styrer en virksomhed, ikke? At Bavarian er jo den mærkelige situation, at det første produkt, det er jo noget, de har lavet, og er blevet bedt om at lave nærmest, ikke? Til USA primært. Og det er imod bioterror. Men det er jo regeringer, der giver dem ordrene, og USA's regeringer har sponsoreret det hele. Det er så godkendt i Europa, og der er nogle få lande, der har købt det. Koppevaccine, ikke? Men det er jo en sygdom, der er udryddet, men kan komme igen, og hvis den kommer igen, så vil den sprede sig som lyn og torden. Men pointen er så, at du har jo få kunder. Det er jo ikke sådan, altså hvis du har et eller andet almindeligt vare, så køber du 50.000 af dem, og så næste år, så er det 52.000 eller 85.000. Her, der er det én kunde, stort set, og så nogle perifere lande, Canada har blandt andet købt noget. Mm. Men det er jo små lande, ikke? Så derfor er det jo en mærkværdig kunde. Og så sker der det, at de må skrotte deres udviklingsprojekt, som de så har fået betalt, kan du sige, fra Bristol-Myers Squibb. Og det var jo årets skuffelse, men det var jo et produkt, ikke? Og det var en der behandling. Men så er det de der fire, som nu er overtaget af Johnson & Johnson, og det var så meget, de havde. De havde et, de købte Ebola plus tre optioner. Dem har de taget alle tre. Det er mod onde ting. Hepatitis C, HIV, og det sidste var mod HPV. Store og almindelige ting, hvor det vil ende med produkter, hvis det lykkes, som kan blive solgt og brugt hver dag ude i det civile samfund. Men det har de taget. Hvad sker der så? Jamen, så sidder de jo deroppe og kigger på hinanden og siger, hvad skal vi lave nu? Vi har penge i kassen, de har 2,6 milliarder. Men alle de ting, vi lavede, den ene er skrottet, det andet er ved at blive godkendt, og det er ved at blive sådan noget til amerikanerne, når de har ved at have det. Mm. Og så det andet, det har Johnson overtaget. Mm. Værgo gør vi selvfølgelig det, at vi går ned og ser i skuffen, hvad har vi liggende, og der har vi så en 2-3 projekter liggende, dem begynder de at fyre op under. Men det koster jo penge. Men der er jo så ikke noget at sige til, at udlandske kapitalfonde, hedgefonde, de ligesom tænker, der er en gudbid her, vi kan gå short i. Jo, det er der, fordi det handler jo om, finansiel vågemod, fordi du taler som om, de kan se, der er et eller andet dyr i skoven, som ser ud som om, at de tager penge. Og de lugter så blod, fordi de går rundt og drøber lidt penge ud der. Og så overfælder de det. Men det er jo ikke ens betydeligt med, at virksomheden er noget skræmmende, og den er ved at gå ned om og hjem. Det er et spørgsmål om tiden. Og så sidder de og siger, ja, hvis vi kan skrække livet med alle sammen, og få idioterne hjemme i Danmark til at sælge, så når den er faldet, så sælger de resten, så ryger den ned i 120, så dækker vi vores short hjem, så har vi tjent penge, og så får alle de der danske skvaderøv, bunderøv, de får tabet. Det er jo det, det handler om. Det handler jo om, i virkeligheden, et spil, en, jeg vil kalde for en manipulation, hvor du skræmmer livet af alle de andre. Og hvis du gør det, så hvad hedder det, kan du fejre det op til ingen penge, og så vil du tjene penge. Det er jo basalt set, jamen det er noget rent svineri. Det er jo gamet. Jamen det er jo et spørgsmål om, hvordan det er gamet, fordi det er et spørgsmål om, hvordan du muliggør, at gamet kan køre. Og det er jo derfor, jeg har stået og sagt, at markedet er fri, ja, men, og du må også godt shorte, men du skal bare gøre det med meget høj sikkerhedsmargen. Og hvis du gør det, du ikke kan give dig så meget, så bliver din kampkraft jo også mindre. Mm. Og det er jo formentlig også det, der vil ske nu i de her dage, at bankerne har jo været interesseret i at sponsere det her, fordi de så havde nogle kunder, som ville låne aktierne af dem, så ville de så handle hos de der pågældende store banker, og deres aktieafdeling kunne så tjene penge på ved at sælge og bagefter købe aktien. Og de vidste, hvad der skete. Det er jo også noget værd, ikke sandt? Der kunne jo godt ske, at man kunne kigge lidt om, hvad kunderne lavede. Man vidste, hvem der var lang og hvem der var kort, ikke? Mm. Og jo større markedsindel det, du har jo bedre indtryk for, du har markedet, ikke? Da jeg engang arbejdede i en bank, så havde vi røde og blå sædler, ikke? Og så kunne du jo ligesom se, hvad for en af bunkerne, der var størst, ikke? Det er sådan, det var sådan siden, kan den første. Ja, ja, det var den første måde at se markedet på. Så kunne du jo ligesom se, om det var på vej op eller ned, ikke? Så var nogle af sædlerne, der så større tal på end andre, ikke? Men det var, så for de meget raffinerede. Det var CFO'en, der kunne finde ud af det. men pointen er jo der, at det stiller dem jo i en meget, meget gunstig situation, og de kan selv køre med på ryggen af deres kunder, hvis de er hårde. Hvis de vil, kan de gøre det, ikke? Mm. Det er en fordel for dem. Det er altså en god idé at have den største kunde, der bevæger sig rundt i markedet. Men nu sker der formentlig det, at man begynder at stramme op på det her, fordi der vil opstå så store tab ved, at kursen ændrer sig. Du har jo tænkt dig, hvis nu laver vi lige sådan et regneeksempel, at Bavarian her, ikke, han har 32 millioner aktier, så vidt jeg husker det, og koster 168. Det vil sige, at de har en børsværdi der på 5,4 milliarder eller sådan noget. Ikke? Nu skal vi lige have et tal her om et øjeblik. Så får vi det sådan helt rigtigt, ikke? 5,346 milliarder kroner af børsværdien. Så kommer der i aften et bud fra hvad hedder det, Johnson & Johnson. Nu, jeg fabulerer, det er ikke rigtig nyt, det jeg siger. Det er heller ikke fake news, det er regneeksempel. De byder kurs 500 for det, Nordhøjsbladet 442 eller andet. Vi byder en gang højere, så alle er glade. Ikke? Det er så 16 milliarder kroner, for vi køber Bavarian. Det betyder ikke en skid for dem, det er 2,5 milliarder dollar. Køber dem en gang for alle, siger, det der, i stedet for at rende og betale dem de næste 10 år for alt muligt, og rettigheder og ting og sager, spørge og gøre og holde møder. Vi køber det hele, så bestemmer vi selv. Okay, hvad er der så? Så er der opstået et tab på 10,5 milliarder kroner. Like this, du. Og så kan det godt være, at det gør ondt på fixerafdelingen, short-sell-afdelingen og kreditafdelingen i nogle banker. Hvis de lige pludselig skal gå ud og 10 milliarder, så kan du sige kunden, jamen jeg har 1,5 milliarder, siger kunderne så måske, jamen det er okay, så mangler vi kun 9. Og så kan du sige, hvor mange banker skal tage den bymand. Jo, det er jo godt værd, at man bliver lidt bange, når du sidder i systemet, fordi de troede, at de kunne lege gratis. Og så lige pludselig, så bliver de smadret, ikke? Men vi burde jo have lært af finanskrisen, at der ikke er noget, der er gratis. Jamen, det har man jo ikke, fordi pointen er, når det går godt, så, og du skal have noget omsætning på børsen, så hvad hedder det, går det op. Du kan jo se både folk på fondsbørsen selv, som jo, det forstår jeg godt, de vil bare have den. De synes, det er glimrende med sjovt ting. Der er også en fra Finanstilsynet, der udtalte i en eller anden artikel, som jeg fik tilsendt fra en af vores intelligente lyttere, som påbrede det, at det var en, der havde siddet der og gjort sig klog. Det var faktisk glimrende. Det er faktisk glimrende, ja. Og vi har helt styr over det. Ja, det tror vi på. Hvor meget sikkerhedskrav tror du, der er på det? Ved du, I det udfinansier? Nej, det må de faktisk selv om, siger de. Det må banken jo selv om. Det er en kommerciel vurdering. Ja, mm. Yeah, ja, yeah, det er fint. Men det er bare systemet, der går på røven, hvis man spekulerer ned, når man hjemme. Jeg lukker et tema her, hvor vi inviterer nogle gæster i studiet, Svendsen, og så tager vi den snak. Ja, det lyder skæmmer, men derfor er, men på den måde, basalt set er at investere jo at investere for opadgående. Ja, og jeg forstår også godt, at det nu er Bavarian jo lidt din hjertebørn, at når der foregår sådan nogle ting, som du mener, der foregår, så er det pisse irriterende for at sige det lige ud. Jamen, det er det da, og hvad hedder det, Ja, altså alene må man sige, at for selv helbredstilstanden for befolkningen, må man sige, at det er jo skadeligt for almindelige mennesker, at man har nogen, som spolerer livet for de andre. Men det er det da. Hvis der står en med stor køl rundt om hjørnet hver morgen, du kommer ud, så bliver du jo også bange. Og så vil sige til sidst reven til politiet og sige, at der står en med stor køl her, jeg føler mig truet. Så jamen, han har jo ikke gjort noget endnu, nå nej, og så videre. Det betyder jeg har ikke noget. En køl med. Hvad? Det er jo lidt, det er sådan en risikovurdering. Du ved, at sådan er markedet. Det er lidt den, jeg vinder på, Lars Fens. Du ved jo, sådan er gamet. Ja, jeg ved, at det problemet er jo det, når et marked, kører skævere og skævere og skævere, ikke? Og det, så kan du sige, det var marked også, det kunne du jo også have i finanskrisen, hvor de lå og handlede ejendom til absurde priser, og ikke stille sikkerhed for noget, og den ene købte til den anden, og de vidste dårligt nok, hvad de selv ejede, de har købt den samme ejendom 3 gange i løbet af 4 år, at det var også markedet. Ja, men fordi der findes et marked, er jo ikke ens betydende med, at det, der foregår, det er pænt, smukt og i orden, ikke? Lars Lund Stravn og Bavaria Nordic, hvad er dit bud? Hvor er det, du gerne ser Bavaria Nordic henne? Ja, som jeg sagde, omkring 500. De 500. Og hvor har vi den i dag? Ja, 167. Men altså, det er det perspektiv, jeg har på den, og så kan andre meninger. Mm. Og hvad er din tidshorisont? Jamen, ja, altså, inden 5 år er Bavaria købt, ikke? Det sagde du også for 3 år siden, eller ja, så skal det ske inden for 2 år. vi hoppede i Bavaria Nordic, ja. Det er vi egentlig var i gang med her i dagens Millionærklub. Det var egentlig at tjekke din portefølje. Og se, hvor solid den er i forhold til den her regnskabsuge, vi har, Lars Svendsen. Ja, og det er ikke den, der kommer til ødelæggen, tror jeg. Fordi jeg har ikke så meget hvad hedder det, i klemme på mine aktier. Det næste, hvor jeg måske også er udsat for det samme, det bliver over mest interessante. Bavarian, den der er smadret osv. nu, ikke? Men bruger det der. Men ekstra, jeg har jo der købt sådan rimelig billigt ind, ikke? Men det er jo, hvad hedder han, Matas. Fordi den aktie er jo også, hvad hedder det, røget ned i kælderen, ikke? Og det er jo sådan en meget simpel aktie. De sælger jo bare hver dag. De er jo i gang med. Det er jo verdens simpleste virksomhed at sælge en dose hudcreme, og hvad det er for noget, de får tid til at gå med. Hudcreme er ikke bare en hudcreme, Lars Svendsen. Nej, det ved jeg godt, men han skal jo komme regnskab her i ikke slutningen af maj, og det er jo årsregnskabet, ikke? Lidt for skudt i forhold til, til de andre selskaber. Ja, du er 31 i 30. Jeg fik også øje på, det er jo sådan så her i Millionærklubben, hvis der sidder en enkelt ny lytter, der aldrig har lyttet til os før, at vi har 4 porteføljeforvaltere. Lars Svendsen, som jeg er med i studiet i dag, er en af dem. Lars Persson er den anden, Tom Hårgaard er den tredje, og Philip Gunst den fjerde. I har fået 250.000 kroner den 1. januar. Philip Gunst fik så 100, som I så skal forvalte igennem året, og så slår vi en streg i sandet den 31. december. Du ligger så lidt under niveau og tager lidt vand ind, kan vi så afsløre, Lars Svendsen. Jeg kan se i din portefølje, at som I altså kan følge ind på Radio 24/7's hjemmeside, der kan I se, hvad vores forvalter har skrevet sammen indtil videre. Du har SAS i din portefølje, og vi får jo både Finnair, men ikke mindst Norwegian med regnskab i denne her uge. Norwegian, som jo er ganske interessant, vi var også lidt omkring det i går. Ja, 26. Men den har jo det, der foregår i Norwegian med opkøb, så har vi skubbet lidt til SAS. Hvor langt op ser du SAS? Ja, altså jeg mener jo SAS, og det er jo det så bare sådan børsvurdering, som ikke er sådan super lang over, hvad jeg vil sige, hvad er den rigtige værdi, at man burde den koste ud for P-kode og sådan noget, det er ikke det, men sådan mere kursvurdering, så mellem 20 og 25, det er det, som jeg fabler om, den skal hen, ikke? Men det er jo klart, at Norwegian er lige så stor som SAS i passagertal, og den største konkurrent for dem heroppe i Norden. Så derfor så er det jo meget vigtigt, hvordan han klarer sig, og om den virksomhed bliver købt op, eller den har dybe økonomiske problemer, hvad jeg tror, den har. Men så kan du sige, at fremtiden der bliver jo vigtig for SAS, fordi det kommer til at påvirke hele rutekonkurrencesystemet heroppe hos os, for vi er jo sådan lidt i hjørne, ikke? Der er ikke så mange, der gider altså, man flyver ind i Danmark, men der er ikke nogen, der sådan for alvor går op i det nordiske marked, men det er der ikke. Nej, det er der ikke, altså det er... Jeg siger ikke noget. Og du kan jo også se lidt, at Norwegian har jo lavet et samarbejde med Easy, og omvendt på Ryan er sådan en gang med dem at komme ind og se, om de kan finde et fodfeste her. Det fik fagforeningerne så ødelagt til at begynde med, men til gengæld så kan man jo flyve udefra og ind. Altså, hvor har du baserne henad? Og SAS har jo så lavet baser både i Spanien og i England nu, for at få lavere udgifter, ikke? Men der er jo vi havde jo Air Berlin, skal vi lige huske, gik nedover hjem i efterårsferien. Ja, der røg han. Og Og det er jo ikke så hvad hedder det, morsomt at være ligget nede i den der klasse. Plus at for alle de der, hvis vi lige skulle tage den bold op nu hver gang, at hvis der er en sektor, som man taler om miljø og unge mennesker og de rigtige meninger, alt det der grønne vanvid der, som vi har. Hvis der er en sektor, som kører på fribillet der, så er det jo luftfarten. Vi har reguleringer på skibe, skal der være nu, ikke? Og det skal så komme langsomt i gang. Men altså, jeg fik talt forleden dag, at skibe skulle brænde 2,5 millioner tønder olie af i døgnet. Jeg troede, det var lidt mere, men ved du, hvor meget af fly, de fulder af i døgnet af hver, og der er 100 millioner tønder olieforbrug, når vi op på i år. Vi ligger der lige under gennem 98-100 millioner tønder olie i døgnet, ikke? Og der går 7 tønder på et tons. Men det er faktisk 6% af verdens olieforbrug, som ryger af på flyvemaskiner. Og det er altså 6 millioner tønder. Der udgør søfarten altså 40% af det der. De sejler så på noget federe og mere ulækker olie og sådan noget. Men det er faktisk en meget stor en, og vi har en vækst på 5% i passagermængderne. Plus at folk flyver længere. Så bruger de nye fly mindre brændstof end de gamle og sådan noget. Men det var lidt på det. Men det er virkelig en af de store forureningssynder. Det er flyindustribranchen, og derfor, der er ikke moms på det, der er ingen afgifter på det. Det er, hvis jeg kører her med min bil herfra og til Frankfurt, eller jeg kører i flyver med flyvemaskine, så skal jeg betale nærmest 5 gange så meget for det, ved at køre en bil, hvis du regner ud, hvad det koster fuld kost. Og skattefar, han får de fleste penge, men med afgifter på både bilen og på benzinen og moms og skidt og møg, og det gør man ikke på en flyvemaskine. Der er jo en konkurrenceforvridning ud over alle grænser på det der felt. Og det gælder jo også luftfragt mod søfragt, efterhånden som der bliver lavet, hvad hedder det, priser på det der. Så en af de store synder på det der, det bliver jo det. Og så længe det raser afsted på den måde der, at man bare skal have flere og flere folk, de flyver jo ikke mange gange på ferie på et år, og hjem til Aalborg for at drikke eftermiddagskaffe, så tager de tilbage igen, ikke? Det er jo billigere at flyve end det er. Det er hurtigere og billigere end at sætte sig i toget, DSB, du? Ikke, for eksempel. Ja. Så det der, det kommer de altså til at gøre noget ved. De har lidt i Sverige og i Norge, taler de også om, og de har en passagerafgift, men den er alt for lav. Så hvad hedder det? Og hvis det der kommer, så vil efterspørgselen på flytransport falde drastisk, ikke? Det er også, der ligger en stor bombe, men det er sådan noget, alle lukker øjnene, det er jo det samme med altså hver gang der er noget, som man selv har gavn af, og de unge mennesker taler om, at verden skal reddes, men vi skal ud og på ferie i Øste 4 gange om året og alt muligt, at der er jo enormt forbrugsligt, at de tager konferencer, vi sidder og snakker om ingenting, ikke? For nu at nævne et emne, vi har rørt ved her, ikke? Og så, hvad hedder det, det kan de ikke se. Det samme er med skyen af det der computer. De taler om, at 4% af verdens strømforbrug går til det, de kalder for cloud, som jo ikke er cloud, men noget, der står over i hvad hedder det, ved forsøgsgården over ved Viborg. Lars Svendsen, gem din energi på det område til i morgen, der hvad? Får vi... Jamen, det er da interessant. Det er det. Hvis du tror, at det er det, der er, så i virkeligheden, så lever alt det der, den der udvikling, den forurener mere og mere, og folk tror, at de er moderne, og at de er grønne, og de skal have de rigtig rene meninger, og alt muligt, vi må køre i en elbil, og vi skal være grønne i hovedet, emissionen til alt det der. Det er helt utroligt. Det er et hykleri og et vanvid ud over alle grænser. Og det gælder også flytransport. Og der startede vi med, at du havde SAS i din portefølje. Ja, ja, ja. Så jeg kommer jo også til dem, hvis de skal betale. Men jeg kan afsløre, at min medvært Bodil Jansen, hun har Impact Investment og Green Investment på panelet til morgendagens program, blandt andet med Stine Bosse og Lars Svendsen. Så der kan du så lytte med. Jeg ved ikke, om du er med i morgen. Nå, jeg tror jo ikke på den grønne opvarmning. Det er jo religion. Det er ikke viden, men så, det er ikke dokumenteret viden. Men man kan jo godt... Det værste, der findes for mennesker, det er folk, der tror, de ved noget. Det er simpelthen den værste tilstand, menneske kan være i, det er, at man tror, man ved noget. Fordi så er man sådan helt skæv, og så løber man rundt og på vej til hvad som helst. Mm. Nå, men klar, en del af maximarkedet og dem, der flokker sammen der. Ja, det ved jeg også. Millionærklubben lakker mod ende. Vi havde i dag fokus på CFO'ens rolle, finansdirektøren i selskabet. Vi talte om en konference, der hedder CFO Insights. Vi mistede lige Torben Carlsen i DFDS. Vi må se, om vi kan få fingre af ham en anden gang. Vi har et marked, der i den grad lægger ryg til en masse regnskaber. Det er peak season i USA. Det vælter ind med regnskaber der. I går fik vi Google, i dag er det blandt andre Eli Lilly i relation til Novo Nordisk. Så altså i morgen, at vi får Facebook i morgen aften. Så det bliver interessant at følge. Herhjemme i morgen får vi Nordea Og Sydbank, så vidt jeg husker, også Novozymes, Lars Svendsen. I morgen? Den har jeg ikke hørt, men det er okay. Nå, sig hvad du har lyst til. Ja. Og så har vi altså et væld af svenske regnskaber, der også vælter ind. Dem får vi Lars Persson med i studiet til at holde styr på. Vi har fået Kuhle Nagel fra Schweiz her til morgen, som var positivt. Og jeg tænker også, det må trække lidt positivt i DFDS. Jeg kan ikke se markedet for dig, hr. Svendsen. Kan du ikke se det for mig? Nej. Nå, hvad hedder det? DSV er op med... Men det kan da... DSV, DFDS ligger jo fint, jo. Han ligger nå, i 386. Han er jo godt nok. Det er godt. Et positivt marked. Vi lukker i plus, ja. Kan jeg se. Marginalt op, ja. Mm. Helt småt. Men ja, det er bedre end at få bank med en kæp. Som det gør lidt ondt i din portefølje, den nåede vi også lige omkring, hr. Svendsen. Om små 5 minutter, så har vi Huxi Bak tilbage her i studiet. Han har samlet det gode gamle Folketing. Huxi, der er tilbage fra barselsorlov. Lasse Remer, han har passet klokken her de sidste 3 uger, men altså Huxi er tilbage her om små 5 minutter. Inden da, så er det selvfølgelig som altid tid til nyheder her på Radio 24/7, og vi er tilbage igen i morgen klokken 9:05. Nu er klokken 10, og det er nyheder.